kontestacja. I zaczynamy. Surprise, surprise, niespodzianka. Dzisiaj Martin Lechowicz w audycji Kamila Cebulskiego o przedsiębiorczości na falach radia Kontestacja, falach bajtowych, internetowych. I dzisiaj ze mną jest więcej niż ja tylko sam. Nie będę nawijać dzisiaj swój głupkowaty sposób, tylko będę dzisiaj poważnie dyskutował z kompletnie niepoważnym człowiekiem, czyli Krawcem! Brawa! Jest Krawiec? Dzień dobry. Jest Krawiec i z kolegą Krawca, albo przyjacielem, albo kochankiem, nie wiem, jeszcze się okaże. Hej, siema, Jarek mówi. No. I na razie pozostajemy jedynie na stopie przyjacielskiej. Na stopach sobie. Nie wiadomo, jak się to rozwinie. O tym zaraz będziemy gadać, właśnie zadam im pytania, które mnie nurtują od początku, odkąd Krawiec się tu pojawił. Swoją drogą, ja nie wiem, jak on się tu pojawił, bo nie pamiętam. No, ale zanim to zrobię, no tak, jakoś to zrobił. Wziął i tak podkopał się w las tutaj. Ja nie wiem, co on robi, ale to się zaraz dowiemy. A ja tylko powiem, że czat jest na stronie chat.kontestacja.com i bardzo dobrze jest tam coś pisać, bo ja czytam, ale nie odpisuję, bo jestem zajęty prowadzeniem audycji. A jeszcze ja powiem, że jestem Martin Lechowicz. A dobra, zaraz się wszyscy przedstawimy. No i ważne jest to, że można dzwonić w trakcie audycji i zadawać pytania. To jest ta godzina, w której możecie zapytać Krawca, który tutaj występuje i się wygłupia, o wszystko, co chcecie, i on odpowie albo nie. Ale jest okazja. To jest godzina z Krawcem i jego... Nie wiadomo, kim jeszcze. Do końca się zaraz okaże. Dobra, okej. Okay. No to co? To cyk. Zaczynam. Uwaga. Woda w kranie jest toksyczna. Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Dobra, koniec głupich dżingli, przerwników i tak dalej. Więc tak, witamy panów tutaj i to jest Krawiec i Jarek. Tak będę do was mówił, dobrze może być? Może być Jarek, może być Kozir. Dobra, Kozir i Krawiec. O, na K właśnie. Dobra. Wszystko jest na K, kontestacja też. No też, o, właśnie. To jest 3K bardzo... już wychodzi, brzmi niebezpiecznie. KKK. Wy macie agencję, co to jest? Interaktywną? Co to jest dokładnie? O co tu chodzi? Agencja interaktywna, czyli generalnie robimy projekty w sieci. Aha, wymyślacie sieci, coś. W sieci, z użyciem sieci. Aha, okay. Ale nie tylko, bo to się dzisiaj troszeczkę się to wszystko zmienia i takie agencje interaktywne działają też na polach innych. Robią i filmiki, i poligrafie, i gry różne. Wszystko, rzeczy. Co spadnie i stwierdzimy, że umiemy. A okay. Nawet jak nie umiemy, to i tak robimy, żeby się nauczyć. I czy wy obaj macie takie podejście, jak ma Krawiec tutaj, czyli takie bardzo kreatywne i dużo wesołości, i dużo wygłupów, i takie improwizowane, absurdalne różne rzeczy? Czy to są też poważniejsze? Staramy się, choć czasami jest ciężko. Aha, okej. Okay. No dobra. Bo Krawca już znam, a Jarka jeszcze nie. Dobra, ja powiem o tym drugim, co z nami człowieku, który gada, czyli Jarek, czyli Kozir i... To, co ja wyczytałem w sieci, bo się przygotowałem, to na przykład, że on jest zaangażowany w Fundację Praw Człowieka, tak? Kończyłem kiedyś, bodajże 3-4 lata temu, Helsińską Fundację Praw Człowieka. No czyli to... Szkoła Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tak się nazywa dokładnie. To Golden Line nie kłamie jednak. Tak, zgadza się. Ale udzielasz się tam coś, czy nie? W tej chwili jestem na etapie tworzenia nowego stowarzyszenia, który ma, że tak powiem, prowadzić szkolenia w byłych republikach Związku Radzieckiego z demokracji. Jednakże od 7 miesięcy nie udało się otworzyć, ponieważ cały czas sąd do czegoś się przyczepia. My odpisujemy, prostujemy. No i taka korespondencja trwa od 7 miesięcy, bodajże, nie wiem, poszło kilkanaście pism. No i generalnie w tym momencie postanowiliśmy założyć raz jeszcze, bo nie opłaca nam się w tej chwili wyjaśniać wszystkich nieścisłości, chociaż są dla nas absurdalne, bo to jest według nas jakieś czepianie się szczegółów, ponieważ to przygotowywał prawnik, który już to robił wielokrotnie w różnych miastach, natomiast we Wrocławiu jest bardzo ciężko. W związku z tym będziemy próbować raz jeszcze. No, okej, dobra. Ja mam takie pytanie na początek, bo z tego, co tutaj słuchałem, rozmowy z różnymi przedsiębiorcami, to są takie dwa podejścia do w ogóle swojej działalności, przedsiębiorczości, firm, wszystkiego, co się tam tylko chce robić. Jedna polega na tym, że patrzy się na to, co przynosi zysk i to się robi, a drugie podejście jest takie, że patrzysz, co cię interesuje i to robisz. Czyli bardziej ty jesteś bardziej w stronę zarabiania czy w stronę zainteresowań? Ja duo. Czyli z jednej strony robię to, co przynosi zyski, po to, żeby robić to, co mnie interesuje. A, w ten sposób. Okej, to która z tych działalności jest tą, która cię interesuje, a która przynosi zyski? Tak, przynosi zyski świadczenie usług w branży medycznej, można tak powiedzieć, a to, co satysfakcjonuje, to robienie w branży interaktywnej. Aha, czyli... Ponieważ przy tak dużej konkurencji trudno mówić tutaj o dużych zyskach przy robieniu stron czy jakichś innych kreacji. Czyli nie ma? A przy filmach różnych, filmikach reklamowych? No to zależy. Wszystko zależy, jak się dogada, ponieważ to jest usługa. I usługa jest różnie oceniana. No i wszystko zależy od negocjacji. Czasami jest dobrze, czasami jest średnio, czasami jest źle. Tak naprawdę no nie sama cena świadczy o tym, czy coś jest opłacalne, tylko długość robienia tejże kreacji, a na to wpływ my już nie mamy, tylko klient. I w zależności od jego otwartości, wiary w naszą kreatywność, zależy, czy coś będzie ciekawego, fajne i szybko, czy coś będzie skiepszczone, długie i mierne. Okej, okay, czyli no dobra, czyli nie ma standardów, jakichś standardowych takich opłat, cen za godzinę, za długość filmu na przykład? Ile kosztuje w ogóle filmik reklamowy w internecie? W jakiej technologii? A flashowy taki. Taka na przykład teledysk do piosenki. Szczerze powiedziawszy, patrzymy na klienta. Jeżeli klient ma mało, chcemy mało. Jeżeli klient ma więcej, chcemy więcej. Czyli na przykład, jeżeli jest jakaś fundacja, stowarzyszenie, które działa pro publico bono, to mamy ceny, że tak powiem, low, tak? Jeżeli jest jakaś firma większa, gdzie wiemy, gdzie jest rozbudowany aparat administracyjny, decyzyjny. Już z góry wiemy, że będzie to trwało bardzo długo, ponieważ jedną decyzję podejmuje sztab ludzi i ta decyzja krąży. Będzie to projekt wydłużony w czasie, no to siłą rzeczy też bierzemy to jako kalkulację, liczymy, że będziemy więcej to robić, dłużej. No tak, wiadomo, dużo jest. No i zazwyczaj tak jest. Ale jaki to jest rząd wielkości? Taki jak reklamy w telewizji, czy nie wiem? Ja nie wiem, ile kosztują reklamy w telewizji. No, w przypadku reklam telewizyjnych to tam bardzo drogo kosztuje samo wyemitowanie, bo to mogą być kwoty rzędu 30 tysięcy na przykład, nie? Za jedną emisję, zależy to mocno od pory. Bardzo te ceny się też zmieniają. A jeśli chodzi o ceny naszych produkcji, to widełki są praktycznie, naprawdę, można zrobić film i za tysiaka, a można i za 10 tysięcy, a można i za 100 tysięcy, jeśli ktoś sobie taki zażyczy, nie? Kwestia na przykład, czy jak mamy dużą możliwość kreacji własnej, bo to wpływa na czas, bo jeżeli klient zacznie wymyślać, jak ma wyglądać postać, jak ma się zachowywać i machać ręką, no to już jest duża komplikacja. Aha, czyli tak sobie wyliczacie, ile czasu to zajmie. Wolną rękę. Okay. Czyli ile czasu to zajmie, to jest taki główny czynnik, tak? No mniej więcej tak staramy się to ocenić, to wtedy jest sprawiedliwie, bo no, jeżeli przychodzi do nas znajomy, wiemy, że się bardzo szybko z nim dogadamy, on nam ufa, my mu ufamy, no, to projekt idzie błyskawicznie, w związku z tym jest to taniej. Nawet nie z racji tego, że jest znajomym, tylko że wiemy, że się szybko dogadamy. Tak, no, czyli czas to pieniądz. Na to wychodzi. No zgadza się. Czas i technika też, no ale czas jest uzależniony od techniki. Tylko do tego dochodzą takie różne rzeczy, na przykład czy trzeba do filmu przygotować storyboardy, czyli takie rysuneczki, które się przygotowuje, no taki plan, jak akcja się rozgrywa, jak zmienia się plan, scenografia i tak dalej, to wszystko się pierw rozrysowuje, wtedy filmik jest trochę lepiej wyreżyserowany. No i to też to dodatkowa praca. Podobnie ze stronami, od 1000 do 20, w zależności co konkretnie, kto chce, w jakiej technologii, czy to ma być open source, czy ma być jakiś dedyk, czy ma być flash, czy bez flasha, czy jakiś moduł sklepowy. No praktycznie to klient określa, my staramy się to pi razy oko wycenić na podstawie ilości spędzonych czasów i ilości ludzi, którzy będą to robić, bo wiadomo, że nikt z nas wszystkiego nie umie robić. No właśnie, I to jest pytanie, ilu was jest w tej agencji? Ile ludzi robi taki filmik? 10, tam więcej. Mniej. I jedna. Krawiec. Krawiec zrobi filmik wszystko. Filmik robi filmiki samodzielnie. Znaczy, że tak brzydko powiem, to ty robisz tu za Alfonsa, Jarek, a krawiec no za... Prawda? A czy to grzech? A czy ja mówię, że grzech? Ja tylko pytam. Tylko państwo określiło, że jest to niezgodne z prawem, a nasza agencja jak najbardziej. To też agencja przecież, nie? Dwa pytania mam takie. Pierwsze, skąd się wzięła nazwa agencji? 30 Fingers to jest, co się trochę trudno mówi, bo raz się mówi ty, a raz fy. A drugie pytanie, jak wyście się w ogóle poznali? Ja może powiem, jak się poznaliśmy, a kolega powie o genezie, dobrze? Dobra. Kiedyś zakładałem firmę, tą pierwszą, która zajmowała się badaniami psychologicznymi dla określonych grup, pierwsza? Po to, żeby oni mogli wykonywać określone zawody w ustawie. Czekaj, zacząłeś od psychologii w ogóle? Tak, ja skończyłem psychologię i będąc na bezrobociu, bo skończyłem psychologię, ekonomię, jakieś tam różne kursy, studia podyplomowe i tak dalej, siedząc na bezrobociu przez półtora roku, bardzo mocno się zastanawiałem, co mam zrobić, zacząłem czytać ustawy. Ja akurat trafiłem, że w 2000 bodajże czwartym roku uwolnił się zawód, ten, który w tej chwili wykonuję z powodzeniem. Postanowiłem utworzyć taką placówkę, no i start był bardzo ciężki, oczywiście klientów nie miałem, w związku z tym postanowiłem dorobić w agencji reklamowej, bo skończyłem też marketing. Poszedłem tam i spotkałem krawca. Byłem jego opiekunem, byłem project managerem. Ale to ważne, kto zainicjował to? Ty podeszłeś do niego i mówisz, że wiesz co, wezmę cię pod opiekę, czy to nie, on szukał? Nie, ja mówię, cześć Jarek, mówi, cześć krawiec, co tam? No, tu pracuję 7 miesięcy. Mówię, no, a fajnie ci tu? Nie, jeszcze w miesiąc i wpadam. No i się zaciekawiłem, no bo mnie takie historie bardzo ciekawią, zacząłem drążyć. Ja stwierdziłem także, że nie nadaje się do pracy, gdzie są nie do końca, że tak powiem, zgodne z moim sumieniem rzeczy do zrobienia, bo widziałem, że krawiec jest zdolną bestią, no a robiłby banery. A banery robił dlatego, że nie był chyba zbyt, jak to powiedzieć, relacyjny w stosunku do szefostwa. O. Czyli nie stawiał się, tak? Uparta bestia, kutliwa, no i dostawał najgorszą robotę. Aha, nie ma podejścia do ludzi, znaczy. Nie ma. A, no tak, nie lubi ludzi. Przynajmniej do zwierzchników. Okay. W związku z tym ja tak po 2 miesiącach, bodajże 2-3 miesiące, kiedy wiedziałem, że już krawiec wychodzi, zobaczyłem, że tak naprawdę ta praca będzie dla mnie frustrująca. No, jednak mam charakter, jaki mam. A jaki masz? I lubię wierzyć to, co robię. No i postanowiliśmy spróbować. Okej, okay, a jaki masz ty charakter, a jaki ma krawiec? I czy to się właśnie musi zgadzać ze sobą charakterami? Nie, się często kłócimy. A, i to zdrowo, znaczy. Tak na zasadzie kontrastu chyba, jak nie wiem, jak flippy-flap, czy tak. Bolek i Lolek, czy Babies i Butthead. Wiesz, nie. Czyli krawiec umie wymyślać, a Jarek nic nie umie i dlatego jest szefem, tak? Ja nie, no ja mam bajerę, umie, tak? Umie, a ty masz bajerę, a krawiec nie ma. Krawiec coś tam wymyśla, pisze mi w paru zdaniach, a ja to rozwlekam na cały poemat. Okay, i mówię, jak wspaniały klientowi. Później tworzę umowy. Czyli on tworzy, ty sprzedajesz, w skrócie. No taki handlowiec. No właśnie, i czy to jest dobry układ? Bo ja zauważyłem, że to się fajnie sprawdza. W ogóle na Zachodzie jest taki układ, że każdy twórca ma agenta, który to właśnie sprzedaje. To się sprawdza? Dobry pomysł? No, myślę, że jak najbardziej. No, tak naprawdę zespół jest dobry, funkcjonalny i rzeczywiście zdolny do tego, żeby tworzyć ciekawe i wielkie rzeczy, wtedy, kiedy każdy z nich jest inny. Czyli tworzenie zespołu z ludzi takich samych do niczego nie prowadzi. No, krawiec jest, ma dużą, że tak powiem, duszę artysty, czyli umie tworzyć, kreować. Ja w kwestii wyobraźni też nie mam sobie do zarzucania, ale no, jednak krawiec jest dużo lepszy w tym. W związku z tym on coś wymyśla, dyskutujemy, ja patrzę to z perspektywy na to, czy rzeczywiście to może zarobić, czy też klient będzie zadowolony, czy zaakceptuje. Przedstawiamy różne pomysły i na tej bazie współpracujemy. Także wydaje mi się, że jak najbardziej jest to funkcjonalne. Dobra, okej. Okay. To ja zrobię taką małą przerwę, tylko przypomnę, że można dzwonić. Ktoś tutaj dzwonił na początku, ale się zasłuchał i zaraz przestał dzwonić. Ja wiem, że jak się kogoś słucha, to się nie chce gadać, ale może macie pytania, to jest dobry moment, żeby zadzwonić przez Skype'a na numer kontestacja.com. Widzę, że dobrze działa Skype, także się zmieścimy w 4 osoby. Na razie 3 jesteśmy, może jeszcze więcej dojdzie. Dzwońcie na numer albo przez telefon na 222-195-321 i moment, puszczę jakiś mały przerywniczek. Właśnie szukam coś fajnego od krawca, co przysłał, żebyście mieli pojęcie, co to znaczy dusza artysty. Za co zaraz właśnie wam puszczę. Taki na przykład. Co powiecie na to? Joanna Krawczyszyn. Program tej rozgłośni jest mi obcy ideowo, bo co tu dużo mówić, stara małpa w czerwonym ze mnie, ale i tak słucham kontestacji, bo Martin i Hugo to takie ciacha, że chętnie bym ich ucałowała z języczkiem i wysmagała bacikiem. Słyszałeś, Krawiec? No i musiałeś oczywiście ten taki gejowski wziąć i mam ten, więcej, który puszczałeś 150 razy. Bo no. Cię ulubione będę puszczał twoje, dobra. Żeby okay. Ci dogryźć po prostu. Tak, żeby no. Ci dogryźć. Dzwoni ktoś, ja go wpuszczę i zobaczymy, co powie. Może wam zada pytanie. Witamy, kontestacja. Jakieś pytania? Słucham kontestacji. Halo? No, ścisz radio trochę. No, okej. Okay. Ty palec u nogi z 30 Fingers, Lolek. No siema, to jest nasz współpracownik. O, wy macie jakieś takie tajne pozdrowienia czy coś? Mamy, ale nie możemy zdradzić, bo każdy właśnie to... chciałem nawiązać do tej rozmowy, kto tu jest pimpem, a kto jest, brzydko mówiąc... Można wiemy. Mówić, można mówić, to wolne radio, no. Tak, można mówić brzydko? Pewnie. Okej, okay, to jak to z wami jest? Bo ja do końca tego nie mogę rozbyć. Kto jest pimpem, kto jest dziwką? Właśnie. Zmieniamy się. Raz tak, raz... Jakby było tylko na w jednym układzie, to by chyba za mocno bolało. Nuda by była. To właśnie jest ta kreatywność, widzisz, której ty nie rozumiesz. No, dlatego się pytasz. Tak. No dobra, ale czekaj, bo słuchacz to jest kolega tam, powie, bo... dlaczego ma ksywę pistacja. Ale dlaczego ma? Jarek, dlaczego pijesz? Dlaczego pijesz do mnie? No. Jak takiś odważny. Dobra, no okej. Okay. Mam ksywę pistacja, bo zjechałem kiedyś nieźle. Zrobiłem się koloru pistacjowego. Zadowoleni? Bardzo ma sens. To widzę, że luźna atmosfera u was. Bardzo luźna. My jesteśmy agencją kreatywną, interaktywną. To ilu was w ogóle tutaj jest, w ogóle w tej agencji? Chyba z pięciu. Z pięciu? Jak pięciu? Myślę, że nawet dziesięciu. Nie, tak naprawdę jest pięciu, no i... Jeszcze jest w sumie Smoczy z nami współpracuje cały czas, no więc jest z nami już od... Dobra, okej, okay, to ja zrzucam Lolsona, bo puszcza tam w tle. Nara. Cześć, dzięki. No, jak chcecie zadzwonić, to zadzwońcie. Nie musicie być z agencji, żeby dzwonić, tak przy okazji powiem. No. Dobra, no może ten, bo bardzo ciekawa jest historia genezy słowa. No właśnie, skąd się wzięła? To ja miałem powiedzieć właśnie o początku. Miał powiedzieć. Całkiem o genezie. Na początku właśnie ta firma, której nazwy nie potrafię wymówić, chociaż sam ją wymyśliłem, to były właściwie trzy osoby. Wtedy był skład taki, że byłem ja, był Mapet i był Edek. Mapeta może ktoś pamięta z kontestacji, bo pojawiał się w Teorii Chaosu na przykład. Nagrywaliśmy też ostatnio takiego głupawego podcasta, którego też tam zapodawałem na afterparty. No i Edek i ja, i było nas właśnie trzech. No i nie mieliśmy w sumie nic oprócz tych właśnie palców naszych, łap. I pojechaliśmy do Irlandii szukać sobie jakiejś tyrki w branży i znaleźliśmy. No ale to była tylko właśnie taka grupa i potrzebowaliśmy jakiejś marki, żeby występować jako ta grupa, jako taki team, który ma swoją stronę z własnym logo, taki team, który potrafi coś zrobić. No i stąd się wzięła ta nazwa, że tak zaczynaliśmy, że nie było nic, tylko te trzy pary rąk, nie? No dobra, ale kto to wymyślił i kto tak, chyba musi być jakiś jeden szef taki, nie? Czy taki inicjator? Znaczy, no, czy szefem jest czy ten, takie kto, web kto, kto myśli nazwę na początku? No, chyba ten zostaje takim, no, nie? Nie. No, nikt nie koordynuje wiesz, tego? To są komuchy. Tą nazwę, no to ja wymyśliłem. Anarchia. Logo zaprojektował już Mapet. A szefem takim, no to bardziej, kurczę, no Kozir jest w tej chwili niż ja, bo on zajmuje się i załatwianiem różnych spraw i organizacją i ściąganiem należności. Należności na ćwiczy sztuki walki, więc idzie mu to znakomicie. Okej, dobra, no to takie pytanie. Tworzyć umiecie, wiadomo, jesteście, właśnie dlatego się zebraliście, ale jak wy jesteście zorganizowani? To jest firma, fundacja, albo czy tak w ogóle luźno się robi? Macie stałe jakieś dochody z tego? Czy jak popadnie, czy jak? Generalnie tak. Mamy stałe dochody z pozycjonowania. Jest to powiedzmy to coś, co pozwala nam żyć, funkcjonować w tejże agencji i nie za bardzo się martwić o to, czy jeżeli ktoś nam nie zapłaci, to splajtujemy. Także to plus. Udało się stworzyć grupę klientów, którymi generalnie co miesiąc wysyłamy raporty z wyników i oni nam za to płacą. Co na podstawie analizy wcześniejszej i negocjacji również. Aha, takie stałe te abonamenty. No tak, no bo z tego to by było bardzo ciężko. Czasami się robi projekt 3 miesiące, jakiś większy, a na pieniądze czeka się 5 roku i co wtedy? No właśnie nie wiem, dlatego pytam. I co wtedy? Tak. No właśnie klient na abonament to jest najlepsza rzecz na świecie i polecamy takie coś. Mało, ale często. Ale abonament. O, to coś jak kontestacja, tylko tu mamy no bardziej tak, sponsorów. To pozwala egzystować i myśleć o przyszłości. No to dobry pomysł jest, no dobra. Czyli takie bardziej serie, tak? Lepiej robić niż pojedyncze wybuchy jakieś. No, można tak rzec. Coś takiego, dobra, okej. Okay. To coś chciałem. Aha, czy wy jesteście firmą i czy w Polsce? Tak. Wystawiamy faktury. Polskie? Wszystko robimy po polsku. Myśleliśmy o tym, żeby przeprowadzić się do Czech. O, lepiej. Tam jest fajnie. No. I mniejsze podatki. Knedle. I mniejszy ZUS. Wszystko mniejsze. Nawet ofertę takiej fajnej firmy. Możemy ją zareklamować? Pewnie, czemu nie? Czechpol.eu. A co oni robią? Przyjechała pani Czechpol.eu, przyjechała pani z Czech, przedstawiła nam ofertę, wysłała na maila i w tej chwili muszę jeszcze stwierdzić, czy wykonując inne usługi, Urząd Skarbowy nie będzie mnie ścigał, że jest to jakaś machlojka, bo tak słyszałem. Ale który urząd? Który urząd? Polski? Polski. A czemu on może, jeżeli firma będzie w Czechach? Co on ma do firmy w Czechach? Nic. Nie wiem. Brat mnie przestraszył, bo brat jest finansistą i zaczął. On zawsze ma takie podejście mocno sceptyczne do wszystkiego. I generalnie muszę to zweryfikować, jego obawy z tym, jaka jest rzeczywistość. A właśnie ja nie wiem sam, to jest dobre pytanie. Jakbyście coś wiedzieli, to się możemy wymienić doświadczeniami, bo kontestacja jest na przykład firmą w Wielkiej Brytanii i też zaczynamy i no, ja się mniej boję może po prostu, ale nie wiem. Ja mam mniej do stracenia też pewnie. No może. Może. Dobra, okej, czyli to jest firma, no to fajnie, no ale firma, no okej, dobra, to rozumiem. Czyli ktoś jest szefem tu, jeżeli jest firma, prezesem, ja właścicielem. Nie za bardzo. Nie ma szefa. Układ partnerski, każdy jest. Ja nie wierzę za tak. Bardzo. Jak to wygląda, tak? Są pieniądze, liczymy w miesiąc, ile jest, jaki jest dochód. Dajemy pieniądze naszym pracownikom, współpracownikom. No i dzielimy między sobą na pół. Fio. Aha, a porówno. Słyszeliście, jak pracownicy się do nas zwracają? Zero szacunku. Zero. No ale nie możecie ich wyrzucić z pracy, bo oni nie są pracownikami. No to co im możecie zrobić? Nic. No nie, no są. A są? Są. Ale to są umowy o pracę? Nie daj Boże? Czy jakieś nie? Przepraszam, to są tajne. A, to tak tylko cię. Może nie, ktoś zadzwoni? Może... nie, tak naprawdę bym się strasznie zdziwił, bo nikt nie zatrudnia na umowę o pracę. Z tych umowę o dzieło, dzwoni. Generalnie tak, mamy no, tak, są dzieła, że no. Staramy się wycyrkulować każdy projekt w kategorii umowy o dzieło, tak, opisać, no. Wynagrodzić umowę no i oczywiście, o dzieło prawami autorskimi. Bo to są dzieła. No tak, i bardzo dobrze, dzieło. Bardzo dobrze. No, także ja się trochę dziwię, że jesteście w Polsce, bo teraz można sobie spokojnie gdziekolwiek właściwie takie usługi otworzyć, bo one nie wymagają fizycznej obecności na terytorium Polski, dokładnie, więc dokładnie. Się nie może... Znaczy, no, generalnie no, to jest świeża sprawa. My dostaliśmy tę ofertę miesiąc temu. Teraz troszeczkę mam takie z reorganizacji firmy. Generalnie chcemy troszeczkę odejść od robienia stron internetowych, a przejść zupełnie na nowy biznes. To znaczy, może ktoś się tutaj też zgłosi. Robimy dobre, fajne sklepy w systemie Magento. Optymalizujemy je, pozycjonujemy, ale w taki sposób, że staramy się zobaczyć każdy produkt z osobna. przeanalizować ilość zapytań i w zależności od ilości zapytań i rozmowy z klientem, na czym mu bardziej zależy, wypozycjonować te konkretne podstrony, żeby były wysoko. Czyli nie jest tutaj taka strategia, jak do tej pory mamy strona główna i tam bardzo konkurencyjne frazy i bitwa non-stop, tylko koncentrowanie się na przykład na 1000 produktach, tak, które de facto z tego, co przeanalizowałem, jeżeli się dobrze zrobi silnik sklepowy, to jest 90% z długiego ogona, 10% z tego, co się pozycjonuje, więc bardziej warto sprawdzić na długi ogon. Co to jest długi ogon? Ogólne frazy, tym bardziej, że jeżeli wchodzą tak te aplikacje na Symbian, gdzie można sobie sprawdzić, jaka jest cena każdego produktu i porównać w internecie. No właśnie, ja dzisiaj ściągnąłem na Androida. Bardzo to zabije polski handel. W ogóle cały. Dlaczego? Dlaczego zabije handel? Właśnie jest fajne dla konsumenta. Jest no bardzo fajne dla konsumenta, natomiast dla ludzi, przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem detalicznym, no to jest masakra. Czemu? Bo nie mogą ściemniać? Bo nie mogą, mogą ściemniać. No, jeżeli, no wyobraźmy sobie, no. Mam chęć otworzenia sklepu AGD, chociaż AGD to już w ogóle jest abstrakcja, ale może, nie wiem, butów określonej marki, tak? Mhm. Otwieram sobie sklep, wynajmuję sobie powierzchnię w jakimś hipermarkecie, płacę 15 tysięcy, zatrudniam dwóch pracowników, przy tych obciążeniach to jest około 5, to jest 20, plus podatki, wystrój i tak dalej. No, kolosalne pieniądze. No tak. I teraz ja mam konkurować z panem, który nie ma żadnych kosztów, a największym jego kosztem jest, nie wiem, prąd i tak dalej. No nie da rady. No, to może nie otwierać trzeba sklepów, bo może one są nieekonomiczne. Myślę, że tak się skończy. No, no, no, no to dobrze, nie? Zmieni to troszeczkę oblicze handlu. Mhm. No trochę mi żal ludzi, którzy byli związani z handlem detalicznym. No jeszcze zmienia się w ogóle rzeczywistość i sami robicie więcej teraz elastyczne, no to fakt. W internecie wszystko. Tak, no, także mocno... świat się zmienia. Dokładnie. Dobra, okej, okay. Co ja to chciałem? Aha, bo pytanie było na czacie, padło, czy macie jakieś biuro? Czy 30 Fingers mają biuro? Nie wiem, dlaczego mamy biuro. Takie... Macie biuro? Tak, pewnie. Gdzie macie biuro? We Wrocławiu. We Wrocławiu, albo wy z Wrocławia. No, Wrocław zawsze taki, kurczę, fajny był, no. Ja lubię. No, bardzo otwarty. A dlaczego otwarty? Bo ludzie są napływowi. Nie ma rdzennych mieszkańców Wrocławia. No, w Warszawie Wrocławia. Też każdy są, ale, Wrocław jakiś bardziej dynamiczny mi się wydaje, mimo wszystko. No, to jest najbardziej studenckie miasto, jeśli chodzi, statystycznie rzecz biorąc, najwięcej studentów tutaj mieszka, więcej niż w Warszawie. Tak? Jeżeli porównując oczywiście proporcjonalnie wielkość miasta. No może. No w Krakowie pewnie też więcej niż w Warszawie. Dobra, okej, to ja zrobię taki mały przerywniczek. Pamiętajcie, można dzwonić, ja nie będę tutaj monopolizował rozmów, a w międzyczasie posłuchajcie innego dżingielka. Krawiec gadni, który teraz. Pewnie Wojtek Cejrowski teraz. Kurde, zgadłeś, nie wierzę po prostu. To złośliwie ci ojca dyrektora puszczę teraz. Halo? Szczęść Boże, tu ojciec Krawiec. Ja przepraszam, chciałem tylko... Tak, no, teraz ta cała kontestacja, tak? No, to myślę gołym okiem. Widać, kto za tym stoi, w czyich to jest rękach. Tak, ja już nic więcej nie powiem, bo znowu będzie potem, że antysemityzm, że to, że tamto. Tak, to trzeba się modlić, to trzeba się modlić. To są pokrzywdzeni ludzie. Tak, jeszcze ten czarny orzeł. No, ja no, tylko tyle chciałem. Przepraszam i szczęść Boże. A to mnie zaskoczyło. Ale Cejrowski to za chwilę będzie. Ale, a pamiętasz jeszcze to nagranie? To takie stare bardziej było. No, to jedno z pierwszych było. No. Jarek, czy ty znasz te jego produkcję tutaj, ten, do kontestacji? Kilka im pokazywał, ale nie wszystkie. Akurat tak na przykład ukrywam. Tego nie znałem ostatniego, kompletnie. Aha. A on ci nie pokazuje, bo się wstydzi niektórych rzeczy, czy tak wszystkim nie, się dzielicie? Nie, jest bardzo. O wiele rzeczy o sobie nie mówi i dowiaduje się od kogoś innego albo pośrednio. No bo one tutaj w ogóle furorę robią, jego różne produkcje ten. A im głupsze, tym fajniejsze krawiec. Są właśnie. No właśnie. A może on nie wierzy w siebie, jak myślisz? Myślę, że to nie ma potrzeby być na podium. No to nie jest jego charakter, bo gdyby tak naprawdę miał taką potrzebę, to by ze mną nie pracował, no sorry. No okej, okay, ale właśnie, czy można nie wierząc w siebie być dobrym w takiej agencji i zarabiać z tworzenia i z wymyślania? Myślę, że jak najbardziej. Tylko trzeba mieć takiego Jarka pod ręką. Nie kompletnie, nie o to chodzi. Nie, no. Chodzi o to, żeby nie powstrzymywać taką osobę od kreacji i robienia i tyle. Natomiast może Krawiec się wypowie. No ale zgadzam się z tym, że trzeba szukać sobie dobrego wspólnika. Bo myślę, że jakbyśmy się nie zgadali, to by to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, diametralnie. No jak na przykład? No tak, żebym się na przykład pokłócił szybko z kimś, ze wspólnikiem. Poszłoby zaraz o kasę, no, a co ja zrobiłem, a co ty zrobiłeś. Właśnie... Wiesz, no takie typowa właśnie polska firma. Ja zresztą miałem kiedyś innego wspólnika i rozstaliśmy się po krótkim okresie czasu współpracy. Tak, że przeklął mnie. Powiedział mi na do widzenia, obyś do końca życia robił banery. No nie wyszło mu trochę. I prawie wyszłoby w ADV. Tak? No, w sumie po części to się tak sprawdziło trochę, bo... A to jest takie jakby, że tak... Tak, że klienci często zmieniają zdanie, coś muszę robić po 10 razy, a banery zawsze idą właśnie od razu, czyli jak te, te banery to jest coś jak mycie kibla, tak? Dla grafika tego typu? No trochę tak, to frytek? Jest taka najprostsza kreacja, jaką można sobie wyobrazić. Znaczy najprostsza. No zrobić dobry baner to też sztuka, nie? Ale to jest małe, to nie jest zwykle drogie, nie robi się tego długo, nie potrzeba jakichś strasznych umiejętności, żeby zrobić taki baner. Na pewno mniej niż żeby zrobić film czy grę, no, nie? No tak. No czyli nudniejsze też pewnie, nie? No tak. Dobra, okej. Klod dzwoni, to ja go wrzucę tutaj i może o coś zapyta fajnego. Cześć, Klod. O, witajcie. Halo, słychać mnie? Nie ma. No witamy kolegę Klauda. Wy się też znacie w tej agencji, tak? Klod, ty też pracujesz dla nich? Nie, właśnie mam takie pytanie, ale zanim do niego dojdę, chciałem powiedzieć, że dzwonienie do radia czy do kontestacji jest większym stresem mnie ogarnia niż prowadzenie audycji. Naprawdę? No. To dziwne jest. Ja nie wiem, bo ja tu z tej strony mikrofonu... Dziwny jest ten świat. No. Dziwny jestem ja. To ja wam troszeczkę popsuję, jak zwykle. Ktoś do mnie właśnie tak dzwoni, inny prowadzący zawsze mówi, o, przepraszam, że ci psuję audycję. No to ja wam też przepraszam, że popsuję audycję. Nie, oczywiście żartuję. Chciałem zadać takie pytanie, bo może tak na początek, jak zwykle chaotycznie. No bardzo fajnie, Krawcze, robisz te dżingle. No jestem pod wielkim wrażeniem, tak chciałem tylko trochę takich miłych słów powiedzieć, że naprawdę jest to fenomenalna praca, którą robisz. A teraz do pytania przechodzę. To mam takie pytanie, co trzeba umieć albo... Co trzeba robić, aby trafić właśnie do waszej firmy? O, dobre pytanie. No, to cię zrzucę, chyba, że chcesz... Ja mogę powiedzieć. Przynieś dobrego klienta, masz was w pracę. No, taka prawda, no bo generalnie radzimy sobie sami w własnym zakresie. No, szczerze powiedziawszy, dla nas pracownik brzmi strasznie. Pracownik, czyli my musimy mu zorganizować pracę, nie wiem, przeszkolić go, boimy się tego, ponieważ nie chcemy ponosić odpowiedzialność za czyjeś wyobrażenie o pracy, bo bardzo często się to mija z rzeczywistością, jaką daje nam Polska. Rzeczywistość. Ja rozumiem, ale tak jak wspominałeś wcześniej, to macie jakichś takich stałych no, pracowników, to określmy, że na stale po prostu z wami współpracują. Dobra, no to powiem historię dwóch kolegów. Pierwszy to jest Kaptur. Z Kapturem ćwiczę sztuki walki. No i mi zaimponował tym, że kiedyś uderzył szefa. Więc stwierdziłem, że jest dobry człowiek do naszej pracy. W przeciągu, praktycznie nic nie umiał, w przeciągu 2 lat jest bardzo dobrym programistą. Od kompletnej zielonej bazy w głowie. Tutaj wystarczyła motywacja i chęć nauki, żeby ten człowiek nauczył się i pozycjonować, i robienia strony na open source'ach i robienia własnych CMS-ów, w tej chwili robi sklepy na Magento. No dla nas to jest naprawdę szok, co może uczynić silna motywacja do nauki z człowieka, naprawdę. Słyszycie, pełen słuchacze? Słyszycie? No. Druga osoba jest również naszym kolegą, który został wmanewrowany w dziwne akcje w swojej pierwotnej firmie. No i wiem, że też ma łeb na karku, internet to jego hobby, także też no, uczy się cały czas, wykazuje silną determinację i myślę, że za 2-3 lata będzie również ekspertem. No, a ja tylko jeszcze szybko wspomnę o koledze jeszcze jednym, o Marcinie, ksywka Smoczy, którego wynaleźliśmy, okazał się taką osobą, której jeszcze nikt nie zauważył, która nie ma zbyt wysokiego, zbyt wielkiego dorobku, ale okazał się straszliwym wymiataczem, jeśli idzie o Flasha, o programowanie. No i my mamy taką strategię, że lubimy brać osoby świeże, nie jakieś tam zmanierowane, przeświadczone już o swojej wielkości, doskonałości. Mieliśmy, tylko stawiamy na świeżynki. Na mieliśmy pewno. Także przygody z takimi, powiedzmy, programistami po dobrych studiach, po Politechnice. I dziękuję bardzo. Ja szczerze powiedziawszy, wolę człowieka zielonego, ale który ma silną motywację i on na przykład wróci do pracy, on zacznie się uczyć, bo wie, że to mu się opłaca, że zrobi jakiś progres. Ja naprawdę nie patrzymy na papiery, nie patrzymy na nic, tylko patrzymy na człowieka, jak się z nim rozmawia i czy ma tą iskrę wokół. Jeśli on ma, to nam starczy. Naprawdę. A myślicie, że właśnie dużo pracodawców w ten sposób patrzy? Czy tam współpracuje? Myślę, że żaden nie patrzy. Każdy chce mieć od razu korzyść. No a dobra, no ale wy jednak jakoś tak podchodzicie, nie? No bo my jesteśmy inni, zupełnie inni. My działamy zupełnie inni. Ja nie wiem, z tych przedsiębiorców, co tutaj we wtorki przychodzą, to właśnie dużo osób mówi tak, że patrzy na pracownika, na człowieka, a nie, że od razu się spodziewają, że on ma robić wszystko, natychmiastowy efekt, tylko oni tacy właśnie trzeźwi. No ale zauważcie, że dzwonią i spotykają się z wami nieprzeciętni przedsiębiorcy, którzy występują w Polsce, tylko jakaś wyselekcjonowana grupa, która ma zupełnie inne podejście. No bo kto czy ci, co, którym wyszło, im dobrze nie, idzie. Nie, kto słucha kontestacji? No, przedsiębiorca polski, no. Nie mający lat 50, nie. To człowiek młody, otwarty, który interesuje się poglądami innych ludzi i tu już determinuje sposób, jak wychodzi do innego człowieka. A to by już musiał Kamil Cebulski powiedzieć, bo to on ich zaprasza. No jakiś, nie wiem, skąd on ma tyle kontaktów w każdym razie. Dobra, Klod, jeszcze coś? Pytanie? Tak, no chciałem życzyć sukcesu waszej firmie, bo no, takich firm po prostu w Polsce potrzeba właśnie z takim podejściem, bo w sumie za granicą siedzę, więc wiem, że za granicą jest inaczej troszeczkę niż w Polsce. Jest właśnie tak bardziej, jak mówicie. To prawda. Ale to ja chyba wyjątkiem jesteście niestety w Polsce. Ja chciałbym nawiązać do tego, ponieważ nas zainspirowały takie agencje właśnie z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, które mają duży dystans do rzeczywistości, posługują się bardzo często humorem, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś jest spięty, no nic ciekawego nie wymyśli. Żaden prezio, który widzi tylko pieniądze i słupki, no nie jest w stanie stworzyć kreatywnego, a jego pracownik, który jest cały czas dołowany i wyciskany z niego wszystko tak, żeby spieniężyć go jak najbardziej, też nie jest w stanie kreatywne wymyślić. Tak naprawdę takie firmy korzystają z freelancerów, bo tylko oni są w stanie być kreatywni. Wiem, bo to obserwowałem. Dobrze wiedzieć. Dobrze, dziękuję. Dobra, dziękuję wam. Trzymajcie. Dzięki bardzo, pozdrawiamy się. Dzięki. Dobra, ja mam takie pytanie, czy wy macie jakiś przykład taki u siebie, dla siebie, jakiejś, nie wiem, reklamy, czy filmu, czy jakiejś produkcji, która jest takim wzorcem najgorszego dziadostwa, jakiego chcecie uniknąć, na przykład. Że się porównujecie. Mamy dużo takich, ale... To zarobiłem. Dziadostwo. Nie. Mamy naprawdę takie kwiatuszki. Jakie na przykład? Możecie ale jakieś... To była kiedyś taka strona Web for All. Web 4 All. No. I to była taka właśnie wzorcowa strona, jak nie powinno się robić stron, no taka... Czy to było takie ze statystykami, czymś takim? Było coś takiego? Słucham? Czy tam były statystyki, jakieś takie tam ankiety? Tam wszystko było. Tam było pamiętam i kręcące się czachy, i tła w gifach takie... W ogóle kolorowiutkie i muzyczka grała w midzie. O, pustynienia fruwały. Ja takie robiłem na początku. Była zrobiona w ogóle na jakimś Wordzie czy czymś. Ja powiem tak, najbrzydszą i najkoszmarniejszą stronę, jaką widziałem, zrobił Lolek dla swojego klienta. To była jego pierwsza strona i on postanowił zrobić dokładnie to, co klient chce zrobić. Ja nie wiem, czy ta strona jeszcze istnieje, ale jak ją zobaczyłem, po prostu nie mogłem uwierzyć, że coś takiego zrobił. I że klient chciał, tak? No, to jest jego pierwsza strona była. On dokładnie wsłuchiwał się w oczekiwania i zrobił dokładnie, jak klient chciał. Naprawdę on był zadowolony był ten klient? Proszę? Zadowolony był? Bardzo. To macie przerąbane, no bo jeżeli klienci oczekują dziadostwa, no to co, trzeba im robić dziadostwo? Nie powiem wam, właśnie chciałem też nawiązać do tego, bo przeciętny klient jest, jego oko przyzwyczajone do jakiegoś szablonu, do jakiegoś zdjęcia z iStocka, do jakiegoś uścisku, uśmiechniętej twarzy i my bardzo często rozmijamy się z tym, co chcemy stworzyć w innym wymiarze. No, bazujemy troszeczkę na innej estetyce i nie dogadujemy się. Czasami kończy się no, tragicznie i chcemy skończyć to jak najszybciej, żeby na to nie patrzeć, a klient jest zadowolony. Także tutaj no, tak naprawdę no, ten decyduje, kto ma pieniądze i czasami się kończy różnie. Oj, to trudne czasami. No, widzicie, jakie trudne. Dobra, okej. Okay. To Faja na czacie się zjawiła i mówi, puśćcie dżingla dłuższego, bo muszę do Klopa iść. No więc puszczę, ale nie takiego bardziej długiego, ale puszczę mój ulubiony krawcowy dżingiel, czyli właśnie Cejrowskiego. I ja tutaj chciałem powiedzieć, że ja jestem zafascynowany tym, jak on dobrze naśladuje głos Cejrowskiego. Że się naprawdę można pomylić. Ja nie wiem, jak to krawiec zrobiłeś. Jak ty to zrobiłeś, tego Cejrowskiego w ogóle? No to nie jest takie znowu trudne. Trzeba tylko bardzo szeroko otwierać usta i wyraźnie mówić to, co się ma do powiedzenia, tak? Oh my goodness. No nawet ja nie wiem, no i to tak nie wychodzi. No, no musisz mieć podobny głos. Dobra, okej, puszczę wam, żebyście wiedzieli, o czym mówię. To jest dla mnie mój ulubiony, to puszczam. Wojtek Krawcejrowski się kłania. Chciałem tylko powiedzieć, że Martinowi już teraz ręki raczej nie podam, po tym jak się dowiedziałem, że grał koncert w tej całej dupie Mariana, bo się po prostu boję, że przejdzie na mnie jakaś pchła z syfilisem. Ale kontestacji słucham dalej. Wow. Aż tego podwójnie puściłem podkład i się echo zrobiło. No to ja strasznie mi się podoba, nie wiem czemu. Taki, to jest taki trafiony po prostu. No. Co ciekawego jest w tych dżinglach, to na pewno, że one są strasznie hermetyczne. Nie wiem, czy zauważyłeś to, że one są właściwie tak najczęściej zrozumiałe tylko dla słuchaczy kontestacji. No, są właśnie, ale to właśnie jest, dlatego są takie fajne, bo ci słuchacze się czują, że to dla nich, a nie dla wszystkich, że to nie jest uniwersalne, tylko właśnie dla nich. No to ja myślę, to jest chyba to, co robicie, nie? Że dostosujecie to, co... Znaczy, no nie robicie takiej masówy, tylko robicie coś dla kogoś konkretnie. Coś w tym jest. Tak mi się może wydawało. Kiedyś się to opłaci. Nie opłaca się? A właśnie, bo słuchacz... W tej chwili to tak naprawdę pragmatycznie patrząc, przez pryzmat pieniędzy, no nie opłaca się. Nie, bo Bogusław pyta zarobki. Jak jeszcze raz powie, to go wywalę za ten fladowanie. No. No ale się pyta strasznie i inni chyba też chcą wiedzieć. Jakie są zarobki w tej branży? Mniej więcej, no. W zależności jak kogo znasz. W zależności od miasta, to też jest tak zróżnicowane. No, słuchajcie, ja tutaj najwyższa moja pensja, jaką miałem pracując dla agencji interaktywnych, to było 2,5 tysiąca bodajże. A na przykład z Warszawy miałem ofertę 7 koła raz, tylko że no nie pojechałem tam, bo to było tak, że szukałem, ale jeszcze się zastanawiałem, czy pojechać. Ale, czy ale to tak na stałe co miesiąc, tak? No. No czyli to znaczy, że jeżeli ta firma i tak zarabia, to jest dużo więcej warte, nie? Bo muszą tobie zapłacić i jeszcze sami zarobić. No ale to tyczy się tylko Warszawki. We Wrocławiu zupełnie inaczej. Okej, ale tak czy inaczej bardziej się opłaca samemu robić, mieć taką agencję, niż pracować u kogoś, tak czy nie? To zależy, jak się podchodzi do swojej pracy, do swojego czasu wolnego, no bo będąc w agencji i powiedzmy w Warszawie za 7, no to robisz tylko te rzeczy, które ci każą. No to powiedzmy u nas, tak można powiedzieć, można podzielić przez 2. Czasami zdarza się, że jest 7 przy dobrych miesiącach, czasami jest 2, czasami 1,5, czasami 5. Praktycznie każda pensja jest inna i to jest uzależnione od tego, co się konkretnie robi w danym miesiącu, jaki projekt się kończy. Okay, to bardzo trudno to nie powiedzieć. Są jakieś... tak trzeba by było spojrzeć, bo to nie jest tak, że można się oczekiwać jakichś stałych pieniędzy co miesiąc, tylko trzeba podejść do tego tak, że bierze się cały rok, dzieli się na 12 i wtedy można powiedzieć, jaka jest średnia pensja. My tego chyba nigdy nie robiliśmy. Okej, dobra. Dzwoni słuchacz, to jego wezmę, bo dzwoni przez telefon, to się może zaraz rozłączyć. Słuchamy kontestacja. I... O, witam cię, Martynie. Marek z tej strony. No hej. Miło tak posłuchać sobie audycji o krawcu właściwie i o jego agencji. W końcu można się dowiedzieć trochę więcej o tym szalonym człowieku, od tych dżingli. Naprawdę fajne są te dżingle, krawiec. Dzięki. Dobra robota. No a w ogóle słucham was dzisiaj bardzo dziwnie, bo a coś teraz przestałem, ale stwierdziłem, że zadzwonię. Pozdrawiam moją żonę, która słucha i która udostępniła mi możliwość słuchania, dlatego że mamy darmowe połączenia do siebie. I stwierdziłem, że tak kreatywnie podłoży telefon pod głośnik w komputerze i ja będę sobie słuchał po prostu przez rozmowę. posłuchałem dzisiejszej audycji, więc... No Polak potrafi, zawsze znajdzie sposób, żeby słuchać no, audycji. Oczywiście, że tak, no. Okay, jakieś pytania? Pytanie do Krawca. Mhm. Z czego czerpię inspirację, chciałem się dowiedzieć. Do ze wszystkiego. Ze wszystkiego, co jest dookoła. Właściwie to mam tak, że mam wyobraźnię na tyle pobudzoną i cały czas jej używam, że wszystko, co się dzieje dookoła, to cały czas rozkminiam, nie? Jakby wszystkim się przyglądam. Spotykam jakiegoś człowieka i patrzę się na jego twarz i od razu po twarzy już potrafię mniej więcej rozpoznać, jaki ma charakter. No tak po prostu strasznie jestem obserwatorem, nie? I wszystko mnie inspiruje. Czyli to pracujesz tak 24 godziny na dobę, znaczy bez przerwy. Ci pracuje mózg. Niestety, trochę tak to wygląda. A to mamy coś wspólnego, tam podobnie z muzyką, bo ja tam tworzę ruchowo bardziej. Tylko ja nie potrafię się wysławiać. To tutaj szapoba dla ciebie, bo dla mnie te twoje teksty są naprawdę świetne. No nie, no oby tak dalej. Mam nadzieję, że więcej tych dżingli się pojawi i czekam na kolejny telefon od wnuczka do babci, bo ta seria mi się bardzo podobała. Nowa seria. Okej, okay, dobra, dzięki wielkie, żeby inni zdążyli, bo jeszcze Wimes dzwoni. No hej. Okay, hej, pozdrawiamy. No widzisz, cię lubią, Krawiec. No aż normalnie się zastromałem i nie wiem, może złe słowo. Bardzo złe. Dobra, to ja ci dam Wimesa jeszcze na antenę. Cześć, Wimes. Halo? Powinno działać, o ile masz mikrofon. Czy nie masz? No jak nie masz, to... O, już jest. No, dobra, bo już miałem wyłączyć. Ja mam takie pytanie, być może już padło, niestety nie słuchałem od początku, natomiast jak z takimi sytuacjami, jak przychodzi klient i chciałby zapłacić dużo mniej? Bo on na przykład widzi was i widzi konkurencję ze strony studenta, który gdzieś mu tam zrobi za pół tego. Może odpowiem, bo to pytanie biznesowe. W zależności, jaki jest miesiąc u nas. Jak tragedia, bierzemy każdego. Jak jest bardzo dobrze, wybrzydamy. Aha. To jest tak naprawdę płynne, no bo... I spore ma tu znaczenie na pewno, co to jest za projekt. Jeśli jest to projekt, w którym sami możemy się jakby zareklamować poprzez podpisanie się pod projektem, że po prostu, że zrobiliśmy coś ciekawego, oryginalnego, fajnego, czy chwalebnego, no nie wiem, jak to na pewno to też ma duży wpływ. Czyli jeżeli klient jest otwarty i stwierdza, że możemy wymyślić coś ciekawego i my rzeczywiście mamy taką motywację, dodatkowo możemy się pod tym podpisać, to czemu nie? Mhm. No. Czyli przede wszystkim kreatywność, tak? No, możliwość wykazania się, aktualna sytuacja nasza finansowa. To też zależy od tego, czy na przykład mamy dużo projektów aktualnie robimy, czy też nic nie ma. My mieliśmy taki okres na przykład w tamtym roku, jak kryzys walnął. To było 2010, koniec chyba, tak? 9? Już nie pamiętam. Kiedy taki robiliśmy film, no to nie mieliśmy zleceń przez 2 miesiące, no to wtedy byśmy złapali wszystko. Każdy jeden projekt. No i właśnie w tym czasie powstał film o dwóch takich i o jednym takim. A, był, krąży po YouTubie. Jarek podkłada tam głos za Tuska. Bo ja też ceplenie, nie wiem, czy słychać. Słychać? Trochę, tak. Co no, to jest jakiś obowiązek w agencji, że trzeba mieć jakąś ciut choćby wadę wymowy, czy coś? Pewnie, oczywiście. No, przecież... To wszyscy mają, no to... No to jakoś tak wychodzi. Ale nie przeszkadza, nie? Bo ja wiem, że dużo ludzi by stwierdziło, że ja się nie nadaję, bo nie wiem, bo źle mówię R. Właśnie, dlaczego tak wiele ludzi uważa, że przez ich pryzmat, że mają jakiś defekt, do czego ci nie nadają? No proszę. Właśnie się nadają, bo się wyróżniają. No dokładnie, ja też mi się to tak wydaje właśnie. No co znaczy mieć ładny, piękny głos? No to można sobie wypracować, no ale będziesz się kompletnie nierozpoznawalnym. Mhm. Nie wiem, czy o to chodzi. No chyba nie. Dobra, a okay, to Marcin też, też o tym jest właściwie no wszystko to, co robisz, żeby wyciągnąć sobie tego kija z dupy, żeby się nie przejmować, żeby iść do przodu i nie robić czegoś do szuflady i się potem bać, że jak to pokażę, to i dopracowywać to, tylko po prostu siąść i zrobić coś i opublikować to i tyle. No nie? Ja wiem, ale ja się mogę mylić, dlatego was się pytam, bo wyście już te błędy popełniali. Okej, Vimes jest jeszcze na antenie. Jeszcze jakieś pytanie, czy nie? Tak, jeszcze jedno pytanie. Okay. Czy jest jakoś tak w tej branży, że są jakieś sezony ogórkowe, w sensie, że nic nie ma w ciągu roku, na przykład któreś miesiące? No szczyt to jest zbierania łowów, to jest styczeń. Czyli wiele firm nagle, kurczę, my od nowego roku teraz zrobimy coś nowego, nowy marketing, nową stronę i wtedy mamy masakrę. A kończy się wakacje, no to taki delikatny sezon ogórkowy. No i grudzień. Grudzień to ludzie, raczej myślą firmy i ludzie o świętach, o imprezach jakichś, nie wiem, wewnątrz firmy dla swoich pracowników, aniżeli o marketingu. Także można powiedzieć, no należy tak planować sobie robotę, nie zawsze tak można, żeby podpisywać takie umowy, żeby w miarę je nałapać, a później też się wyrobić z terminami, chociaż to różnie bywa. No i taka była odpowiedź. To na razie, Vimes, cię zrzucam, bo, bo dzwonią trzy osoby i właśnie zawsze jak zrzucam ludzi z anteny, to oni magicznie przestają dzwonić. Ja nie wiem, skąd nie wiedzą, więc została tylko Becia. No to Becia teraz jest. O, proszę. Odebrałeś mnie w końcu. Tak, bo zostałaś ostatnia, która wytrwale dzwoniła, a reszta zrezygnowała. Cześć, Becia! Cześć, ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja kocham Krawca. I ja się chciałam spytać, czy wy jesteście wolni, czy do wzięcia, bo tutaj też dziewczyny słuchają i no i może Krawiec jakaś jest wolny. Wrocławia jest. Kto no jest Krawiec wolny? To jest wolny. I ma wolną chatę, bo mama wyjechała na trzy miechy. Ale Krawiec jest mój, a pozostali? Krawiec jest mój. A to nie wiem, nie wiem. No, ja jestem zajęty. Przysyła ci zdjęcia na krawiec@firtyfingers.com. A, dobrze, to jak ten, jak mój mąż tylko się odwróci, to ja wyślę. Dobrze. To o mnie mówiła. Dobrze, to pa, Becia. A ja jeszcze coś chciałam powiedzieć i zapomniałam. Słucham, to za chwilę. To ja później podejdę do mikrofonu, jak mi się przyda. Jak ja wpuszczę. Dobranoc. Była Becia, która tutaj podrywa, prawda, słuchaczy kontestacji. Dobra, ostatnie parę minut i dzwonią dwie osoby, to ja... Zrzucę, niech mają pytania. Jedyna okazja, Mosilo dzwoni. O, cześć, radio cisza? No, najlepiej by było. No, no to ja chciałem powiedzieć, że teraz wiem, przez kogo muszę te krzyżyki na wyszukiwarkach ganiać. A jeszcze takie pytanie, bo... Jakie krzyżyki? Jakie? O co chodzi? My robimy w organice, a nie w linkach sponsorowanych. No i nastała cisza, bo nikt nie zrozumiał, o co chodziło. Dobra, no o co chodzi? Chodzi o to, że my nie wykupujemy żadnych tam reklam u Google'a. Znaczy, nie robimy tak, żeby za kasę... A, ja już wiem, o co chodzi. Przeszedł, tylko robimy to innymi sposobami, że... Znaczy, chodzi o to, żeby było dobrze. A robicie te reklamy... Żeby było wysoko. Ale nie, bo chodzi o to, robicie te reklamy, co tak bezczelnie wyskakują ludziom na całą stronę i trzeba nie, właśnie krzyżyk. A to w ogóle jest... No właśnie. Nie, takich, to się nazywa top layer na przykład, taka reklama, która ci przysłania ci coś. Chyba nie mieliśmy takiego zlecenia jeszcze. Nie, nigdy nie robiliśmy top layera. My robimy raczej filmiki animowane, najczęściej wiralowe jakieś, strony internetowe też przechwytujące, czyli takie strony internetowe, które tylko mają za zdanie zaciekawić kogoś, prawda, zwykle weszło. No to jest jeszcze takie pytanie, bo na przykład wyszukiwarki, czy to Firefox, czy to jakaś inna, ostatnio albo no, od jakiegoś czasu tworzą takie zabezpieczenia przeciw reklamom, takim różnym rzeczom. Czy to jest legalne i czy jakoś to próbujecie wymijać? Bo ja nie wiem, czy dozwolone jest, żeby blokować reklamy czyjeś. Legalne? Oczywiście, że legalne. Możesz robić ze swoją przeglądarką, co chcesz. I tylko, że to robisz to po prostu i tracisz też coś, bo wiele stron jednak tego flesza ma, prawda? I nie wiem, czy to... Ja tego za bardzo nie używam. Nie wiem, jak wygląda w praktyce blokowanie na przykład, czy to blokuje wszystkie elementy fleszowe, czyli także odtwarzacz YouTube'a i inne też, czy pomija je jakoś? Nie, bo ja wiem, że niektóre reklamy po prostu, które były wcześniej na stronach, one znikają, banery na przykład. No zgadza się, no to wchodząc na jakąś stronę i mając jakieś podejrzenia, że coś jest ciekawego we Flashu, należy sobie odblokować. Naturalne, że jak się wchodzi na strony, poczytać artykuły na takich pismach, już nie będę wymieniał jakich, internetowych, no to tam jest napakowane dużo reklam, to można sobie je włączyć, ale kiedy się surfuje i szuka się konkretnej wiedzy, informacji, czy też na stronie, no to dobrze sobie jednak uruchomić tego, możliwość widzenia tego Flasha, bo wiele się traci. Ale banery w ogóle nie działają, od tego zacznijmy. One jaką banery mają klikalność? 2%? Poniżej 1% i to są prawdopodobnie przypadkowe. Ja nigdy banerów nie klikam, no chyba, że przypadkowo no nie trafi. Właśnie o to chodzi. Nikt nie klika. To jest w ogóle jedna wielka zagadka, po co te banery? No i jeszcze takie pytanie ostatnie. Gdzie można dorwać jakiś wasz filmik? No właśnie, o to miało być na koniec. Dobre pytanie. Dobra, to cię Mosylo już zrzucę, także na razie. Okej, cześć. Na razie. Można wpisać na YouTube na przykład o dwóch takich i o jednym takim. To jest film o dwóch takich. No, i o jednym albo takim. Albo na przykład pluru.pl i tam są jeszcze filmiki o naszej pewnej wielkiej idei, którą chcieliśmy wdrożyć w życie. Może się jeszcze, teraz będziemy ją reaktywować. Pluru? A jak wam idzie z Pluru? No, niestety słabo. Słabo z tego względu, że musimy się zająć zarabianiem pieniędzy, niestety. Mhm. No, ale przez to kreatywnie tworzymy coś nowego, ponieważ klienta namówiliśmy na pewne rozwiązanie, które teraz rozwijamy od roku. No i będzie dużym projektem, także... Pluru TV. Pluru TV. No to już, już było o tym. Zresztą tam pojawią się dwie wielkie ikony ze znanego radia wolnościowego Kontestacja. Ja nic nie wiem, żebym ja był, ale może będę. Mam być? Tak, nie? Tak, ty ja mam być? I Hugo. Więc... A Hugo wie? Każde dziecko neostrady będzie mogło sobie zrobić z tobą teraz film, jak na przykład robisz coś komuś w... Aha. To bardzo piękne. Aha, to w tej formie będę, że będę... A propos właśnie, bo kiedyś robiliśmy taki generator komiksów i tam mieliśmy dostęp do wszystkich kreacji, którzy stworzyli użytkownicy i najczęstszym motywem, najczęstszymi postaciami to był Palikot, z wibratorem. Z wibratorem i ojciec Ryzyk. Chyba, i oni się po prostu na 20... z workiem. Tak, na 20% yes. Wszystkich komiksów stworzonych to właśnie były te dwie postacie i bawili się wibratorem. No to dobrze, bo ja mam pytanie odnośnie tego. Jak często się pojawiają motywy polityczne albo jakieś tego typu w polskiej, no nie wiem, w reklamie albo w tym, co klienci chcą? Czy te odwołania do polityki albo Polski albo coś tego typu to są częste? Powiem może tak, bo czasami tak, u nas jest tak, że często. U nas jest wyszło, że często. W ogóle od produkcji takiej, która się nazywała Nie licz na Romana. No i, i powiem szczerze, właśnie to widziałem no, to dzisiaj. To się udało. No. To był hit, ale to był hit dlatego, że Gazeta.pl o tym napisała na później pierwszej TVN. Stronie i potem jeszcze pokazali to w Faktach na TVN-ie. No i później poszło. Poszło już na inne stacje, inne rozgłośnie. Serwer nam padł. No, miliony wejść. Dzwonić to mamy ten sam problem, tak, teraz właśnie. Tak, tak, ale no, to był nasz pierwszy site. Wow. Tak, pierwszy taki większy, który się jakoś tam drugi. Na którym więcej pracowaliśmy i bardziej się... A jeśli ktoś chce zobaczyć nasze animacje, to zapraszamy przede wszystkim na kanał nasz na YouTubie, na kanał 50 Fingers po prostu YouTube'owy i tam są te animacyjki, co robiliśmy. A, okej. Okay. Dobra, a nie macie czegoś takiego właśnie, że na początku wszystko wychodzi tak boomy są takie, a potem jest coraz trudniej z jakiegoś dziwnego powodu, bo ja tak mam, nie wiem czemu. Czasami, nie zawsze, ale... Mam takie poczucie, że... Chodzi o projekt, tak? Tak, że nie, że na początku jest taki entuzjazm i w co by się nie wymyśliło, to wychodzi super właśnie, interesują się gazety, nie gazety, wszyscy, a potem się robi, próbuje kontynuować i się robi trochę gorzej jakby, nie wiem, czy nie jest tak. No ale zobacz, ostatnio jak nagrałeś balladę o Smoleńsku, to miałeś taką jak swoją reaktywację, no nie? No tak, także to chyba nie jest... No nie, dobra, może... Może ci pomogła po prostu zmiana, że wprowadziłeś nowego coś... Właśnie, a te zmiany trzeba często robić? Zmieniać firmy, zmieniać pomysły, robić coś nowego? Czy chcecie robić, jak długo chcecie robić tą agencję? Zdecydowanie tak, trzeba zmieniać jak najwięcej, eksperymentować, szukać nowych narzędzi, bo to sprawia, zresztą no w fizyce też tak jest, że jak coś jest powiedzmy ciepłe, rozgrzane, to te atomy są też w ruchu, nie? I coś się dzieje. Jeśli coś przestaje się ruszać, to zamarza, umiera. Trzeba działać, no. Trzeba zmieniać, eksperymentować. Trzeba troszeczkę próbować się tym bawić. No, a bawić się właśnie, to jest chyba, to ja lubię. To dobrze, bo mi mówicie to, co ja bym chciał usłyszeć trochę. No, myślę... Teraz zrobię, okej, zrobię taki teścik teraz. Zróbcie, znaczy wymyślmy sobie skalę ocen, powiedzmy od 0 do 10, jeżeli chodzi o fajność, kreatywność, no nie wiem, to czy wam się coś podoba, czy nie. A oceniać będziecie niki na czacie, które ludzie wymyślili. I się zobaczymy, jak ocenicie co. A ja mam problem, wiesz, no? Jaki? Kiedyś pani na psychologii zrobiła mi test, powiedziała, że ja nie powinienem oceniać ludzi, bo oceniam wszystkich zbyt pozytywnie i dobrze. Może ja no to właśnie chciałem zobaczyć, co wyjdzie. Ja każdego oceniam bardzo dobrze. To zrobimy tak. Okej, to jedziemy. Uwaga. Od 0 do 10. Fanfar. 8. Fanfar. Trójeczka. No ja też bym dał. Dobra. Felix. To tu już jest tu jak coś ciekawego w tym. Nic nie ma, no to mów, nie? 7. Okej. Dobra. Trzej murzyni na pustyni. O, to dobre, to mi się podoba. Dyszka. I dyszka. Nawet można to rozwinąć. Trzej murzyni na pustyni złapali grubasa, nie wiedzieli, co z nim zrobić. I obcięli mu. I tutaj pozostawiamy słuchaczom. Bo obcięło na przykład Nika, bo już za dużo znaków. Tak. Właśnie. Okej, okay, V. Samo. V. Tak. V. Stawiam, że to jest reptilianin, bo taki serial jest o reptilianach na Ziemi, więc to jest ukryty reptilianin. Czyli? Więc ile? Jemu daję jedynkę, bo nienawidzę ich. Jest. A ja 10. O, jesteś, jak ty optymistyczny jesteś. Spocone pachy rolnika są na czacie. 9. Gorzej. 6. Okej, to wytresowany przez szkołę. O, to mi się bardzo podoba, dyszka, bo też się czułem zawsze tresowany przez szkołę i rysowałem. Ale on jest wytresowany. Właśnie, jak ktoś chce się zająć wymyślaniem zawodowo, to dam wskazówkę, nie uczyć się. Dokładnie, znaczy nie, inaczej, postępować odwrotnie niż mówią nauczyciele. Ja byłem może taką jedną rzecz, ja byłem bardzo ruchliwym dzieckiem i mama wynegocjowała z nauczycielem, że ja mogę chodzić po klasie od 1 do 3. I mogłem chodzić. Wstać i chodzić. Dzięki temu nie zwariowałem w szkole. Nie wiem, czy teraz by mi się to udało. Ja nie mogłem właśnie i torturowano mnie to. Znaczy, no ciężko było i rysowałem tylko. Dobra, to jeszcze, nie wiem, powiem jeszcze ze dwa. Żydek. Ja lubię Żydów. 10. No. A ja mam do nich taki mieszany. A widzę, że teraz ludzie jak widzą, co się dzieje, to zaczynają niki zmieniać na różne ciekawe. I od razu lepiej. O, już i pojawiły się buraki na bazarku na przykład. O. I ile dostają buraki na bazarku? Burak całkiem dobra rzecz. Może być. 7. Dobra. Okej, no to styknie tej głupiej zabawy. Ale no właśnie, lubicie takie rzeczy tego typu? Wciąga, nie wciąga? Pewnie, to zabawa przednia. Okej, to jeszcze na sam koniec, bo musimy kończyć. Ja wiem, ludzie chcą, żeby przedłużyć, ale ja uważam, że lepszy niedosyt niż przesyt. I będziemy kończyć, chyba że ktoś jeszcze zadzwoni, nowy, to jeszcze właśnie, od stołu trzeba odchodzić z niedosytem. Lepiej. Bo to wtedy wciąga, ludzie chcą więcej, wejdą wam na stronę i tak dalej. Może ktoś zamówi, albo nie. Może nas jeszcze kiedyś zaprosisz? Można, pewnie, czemu nie? No to już do mojej audycji może bardziej, bo teraz ja w zastępstwie jestem Kamila i to miało być bardziej przedsiębiorcze. A wyszło jak zawsze. A my jesteśmy tylko taką zapchaj dziurą. Właśnie, że nie, to jest jedna z lepszych audycji. Ludzie dlatego chcą przedłużyć. I właśnie dużo ludzi w ogóle przyszło posłuchać. Także nie, możecie pozdrowić słuchaczy albo coś, jakbyście chcieli. Ja chciałbym pozdrowić ekipę trzech Marcinów z naszej agencji, Kaptura i Lolka. O. A ja dwóch Marcinów z kontestacji. Same Marcinie, kurde. Nie, no, pozdrawiam babcię. Babcia, coś tutaj wnuczek nie dojada. No. Co słabo dziś nie wyszło. Dało przykład. Nie zawsze. Dobra, o, jest rewolucjonista jeszcze. Tak, to miał być bardziej przyczynę. Ale moment, tylko radio wyłączę. No. No, o tych dżinglach Krawca chciałem się wypowiedzieć. Dajesz. Chcę go ogólnie pochwalić. Mhm. Ma wyśmienite wykonanie techniczne i ma całkiem niezły głos i zdarzają się u niego nawet całkiem fajne słowa czasami. I tylko... Jakie na przykład? To znaczy, no, różne teksty te takie fajne na przykład. Co to leciało w sobie, taki fajny dżingiel? Ja mam kiepską pamięć, ale słowa masz całkiem niezłe. O, na przykład noście szalik w zimie. To mi się podobało. I nikt nie wie dlaczego, a to jest śmieszne. Właśnie są takie rzeczy, co nie wiadomo dlaczego są śmieszne, ale są. I to no właśnie... po prostu chodzi o moment. Czasem tak. Trzeba się strzelić w dobrą chwilę, po prostu tam, gdzie jest o bezsensie, tam właśnie trzeba z czymś takim się wstrzelić, jak z tym szalikiem. No i się wstrzeliwuje fajnie. No tylko, że żal do Peściska, że nie mógłby być poważny zamiast się wygłupiać ciągle. To znaczy czasami poważny, ja nie mówię, że cały czas... A, właśnie, to jest mój ból trochę też. Dobra, rewolucjonista, jakieś pytanie na koniec? To miałoby wtedy większą wartość, chociaż pewnie wtedy trudniej byłby krawiec dostrzegalny. Jakby było poważne, by miał większą wartość, myślisz? Miałby większą wartość na pewno, ale trudniej by było go dostrzec. Tylko, że jakby ktoś go dostrzegł, to już wtedy miałoby to jakiś sens. Mówię, że ja tylko do błaznowania się nadaję. Ale ja poważne to samo mówię. Poważne dosyć w telewizji. Dobra, dzięki rewolucjonista. Inni też dążą. Dzięki wielkie. Właśnie to jest dobre pytanie. Czy nie uwiera was to, że właśnie za dużo rozrywki, a czasem chcecie coś poważnego powiedzieć? No bo Jarek, ty robisz, czy robisz coś w tej Fundacji Praw Człowieka na przykład, czy nie? Ja generalnie ją skończyłem. No miałem jakiś tam monitoring sędziów. Jakieś tam małe projekty robiłem. No w tej chwili to, co się nauczyłem, staram się wdrożyć troszeczkę w inny sposób. Jest taki pomysł, żeby dbać, właściwie walczyć o dobra osobiste ludzi, które zostały naruszone w internecie. I tym też chcielibyśmy się zająć. To jest dobry temat na jakąś audycję. Bardzo dobry. Kontrowersyjny. Natomiast może. Kwestia tutaj podejścia samych właścicieli stron. Co oni z tym robią, jak podchodzą do tego, jak się z nimi komunikuje później. Okay. I nie, właśnie nie przeszkadza wam agencja w zrobieniem czegoś poważnego? Czy to nie jest konflikt jakiś tutaj? No myślę, że dlaczego? No bo się tak nie traktuje poważnie kogoś. Być poważnym, żeby robić poważne rzeczy. No nie powiedział, ale ludzie mogą tak to odbierać, że to, o, ale... to jest ten od wygłupów, to ja z nim nie gadam. Ja ci powiem tak, jakbym patrzył na ludzi, co oni mi doradzają i co ja miałbym zrobić, to nie byłbym tutaj, gdzie jestem. Krawiec również, w związku z tym my patrzymy w to, co wierzymy i robimy to, co wierzymy, a ludzie mają prawo oceniać nas i wydawać inne wyroki. No to nie jest nasza rola, że patrzeć i tworzyć coś na ich modłem. Ja powiem tak, bo domyślam się, o co może chodzić Martinowi. Kiedyś pamiętam, że miałem taki plan, żeby agencję pokazywać jako, no oczywiście tam gość z walizeczką wyskakujący w górę, uśmiechnięty, my stawiamy na jakość. No właśnie, nie? Taki standard. The best, popatrzcie, jaki mamy klientów. Jakie loga. No, ale to przechodzi, po prostu takie nabzdyczenie się, to przede wszystkim trzeba mieć na to naprawdę solidne podparcie i faktycznie mieć tych klientów tylko z górnej półki, mieć olbrzymi lokal i pracowników stół, bo inaczej to ludzie to widzą i widzą, że się tylko nabzdyczasz i pajacujesz i jeszcze tylko się skompromitujesz. No, ale w Polsce właśnie ludzie chyba są tacy bardziej ponurzy niż gdzieś na zachodzie, mam wrażenie, to może właśnie... Tak, u nas tak, dokładnie, u nas tak jest, że za granicą wielka i prężna agencja pokazuje się jako grupa po prostu, wiesz, ziomów, którzy sobie mają w studio jeszcze maszynę do skreczowania i bawią się i każdy się pokazuje trochę inaczej i bawią się tym, a u nas mała jakaś firma krzak będzie się pokazywało jako mega, mega korporacja jakaś, nie? No to jest śmieszne. Czasami jak się patrzy na te strony, wiadomo, o co chodzi. Siedzi ziom na chacie przy kompie, no i tworzy wirtualny byt. To dla nas to oczywiste jest. No ale jeżeli uda mu się zdobyć inne jakiegoś klienta na to, na swój wizerunek, to niech to robi. No generalnie tak naprawdę rzeczywistość kreuje, jak wyglądają te agencje, no ale my nie kreujemy się rzeczywistością, my kreujemy rzeczywistość. A, to jest mocne. A nie byłoby wam łatwiej za granicą, jak myślicie? Łatwiej, nie łatwiej by było? Bo tam ludzie... Na pewno łatwiej. Tak? Jak pracowałem za granicą, to miałem bardzo przyjemne wspomnienia. W ogóle trafiliśmy na szefa takiego, który dał nam za free sprzęt, który mu niepotrzebny był. No, po prostu nam dał kompy, które mu niepotrzebne już były, nie? I nawet jak na przykład Muppet kiedyś spierniczył trochę robotę, no zdarzyło mu się, no każdemu się zdarza, zrobił jakąś tam kartkę świąteczną, dwa razy za małą, niż koperta była, nie? No to też przyszedł tylko szef i pokazał mu tak. no i poszedł, nie? Nie, no u nas to już by było w ogóle spięcie dupy, sranie ogniem i w ogóle awantura, wszyscy by płakali, rwali włosy z głowy, no tak u nas trochę jest niestety. Okej, okay. Właśnie to miałem tutaj ostatnie pytanie, bo jeszcze, no już macie jeszcze parę minut? Bo się przedłużyło. No, nie. Dobra. Pytanie jest właśnie o etykę w tej reklamie. Ktoś zadał pytanie, rewolucjonista właśnie, ten co dzwonił na czacie, zapytał, czy oni nie czują się źle z tym, że dzięki nim jest jeszcze więcej reklam? No, czuję się. Ja się trochę czuję, przyznami. Mam takiego moralniaka, ale no pocieszam się tym, że nie robimy takich reklam z cyklu, wiesz, tam proszki do prania. Właśnie, albo, czegoś nie robicie? Tak, to jest pyszne, takie, co wszyscy ich nienawidzą, tych reklam, tylko staramy się coś w to włożyć, żeby to było albo faktycznie lekko zabawne, albo wiralowe, albo oryginalne. Jakoś... Dobra, ale są takie rzeczy, których byście z powodów jakichś etycznych nie reklamowali, na przykład, nie wiem, hazard, albo wódka, albo... Dlaczego nie? Kościół? Każdy robi to, co mu się podoba. No wiem, ale to wy robicie jednak. Czy, tak. Czy są takie rzeczy, do których byście nie chcieli przyłożyć ręki, na przykład, czy nie? Trucizna dla ludzi. No to co, że... No to nie zrobimy. Ale jak ktoś... Wszystko inne tak. Okay. Znaczy zrobiliśmy na przykład kiedyś stronkę dla sklepu sprzedającego kosmetyki robione z konopi. No to krawiec się cały wysmarował. Okay. Fajna strona powstała. Niestety, nie wiecie co, się okazało, że wtedy rządził Giertyk i nie mogli wykupić żadnej reklamy w gazecie, ani reklamy zewnętrznej z wizerunkiem ich logotypu, gdzie był listek. Ponieważ było to niezgodne z prawem. I zbankrutowali. Bo ich firma macierzysta miała obowiązujące logo, tak? Aha. Gdzie był ten listek, a u nas było to zakazane. I oni nie wzięli tego pod uwagę przy biznesplanie, no i musieli zamknąć. Dziękuję. Mogę zmienić tego logo same na fioletowy, tylko że to już cała taka sieć, no bo te sklepy mają też... No ogólnie na świecie to działa, a w Polsce miało być dobrze wyglądać. Powiem tak, nikt nie chciał się zgodzić na umieszczenie tej reklamy gdziekolwiek. To jest po prostu niewiarygodne czasami. No to jest masakra. Okej, dobra, to jeszcze na koniec, ja przypomnę, że rozmawiam z twórcami, tak? Czy właścicielami agencji 30 Fingers, interaktywnej jak wy to nazywacie? Interaktywna agencja? Interaktywno-reklamowo-kreatywno... Interaktywna agencja reklamowa. A, właśnie, interaktywna agencja reklamowa. No. Jeszcze pytanie nadeszło tutaj do mnie z dziwną drogą. To nawet nie pytajcie jak, mam dziwne jakieś sposoby. Okej, pytanie jest takie. Czy małe projekty za jakieś 100-200 zł też robią? Taki. Że mały projekt? Właśnie nie wiem, ale coś za 100-200 zł, co możecie zrobić za 100-200 zł? Uśmiechnąć się. Powiedzieć dzień dobry, ładną czcionką napisać. Dzień dobry. Ciężko troszeczkę, bo znaczy to nawet nie chodzi o sam koszt zrobienia na przykład takiego czegoś, tylko o to, że nas jest na tyle jest to niewielki zespół, że my robiąc coś innego, nie robimy czegoś tam jeszcze, co w kolejce czeka i tak dalej, nie? I tu się robi. Trzeba wybierać. Wiesz, bardziej koszt. Za 100-200 no raczej nie, raczej takich rzeczy nie robimy. Tak. Nie wiem, baner, moglibyśmy coś zrobić, gdybyśmy nie mieli niczego innego, no ale mamy i dla nas rezygnowanie z czegoś, co mamy, jest pewne i na czym musimy przysiąść, jest bez sensu dla takiej kwoty. No, racja w sumie. To jeszcze dzwoni telefon, nieznany mi jakiś telefon. Witamy słuchacza. No dzień dobry, Hugo po tej stronie. Czemu przez telefon? Proszę, no? Wszystko w rodzinie już tak, teraz. To jest cały szef. Tylko dzwonią sami swoi tutaj, nie wpuszczamy nikogo z zewnątrz. No nie gadaj głupot, bo uwierzą i co będzie, no. Ja się tak dziwnie czuję, jak się przez telefon gada. No masz stresa większego niż jak prowadzisz? Bo tu Hugo ma tak tremę, no ja nie mogę. Wiesz co, jest tak, jak dzwonisz, wiesz, dzwonisz 17 raz, a potem się nagle odbierają i nagle... A co ja to miałem powiedzieć? Ale ja mam pytanie trochę merytoryczne, trochę właśnie tak nie na koniec, tylko trochę tak na wcześniejszy czas audycji. Mianowicie, pytanie wstępne. Czy dostajecie zlecenia również na wymyślanie nazw jakichś produktów, czy nie? Czy tylko na samą realizację tam już gotowych rzeczy? Nie dostaliśmy nigdy. Znaczy, robimy to jakby przy okazji tworzenia na przykład jakiegoś filmiku, no bo wtedy trzeba wymyślić i sloganik jakiś, nie? I no. Ale marki jako taki, nazwy firmy, no chyba nie dostali. Nie, nie przypominam tak sobie. Ale wiem, Hugo, że ty się tym zajmowałeś przez jakiś czas. No, ja przecież wiem, ja ostatnio w ogóle mam bardzo taki... strasznie duże ciśnienie na właśnie wymyślanie nazw różnych tam domen, serwisów, produktów i tak dalej. I dlatego właśnie chciałbym się zapytać, czy macie jakiś przepis na to, żeby to robić efektywnie i szybko, bo na to schodzi cholernie dużo czasu. Ja dam ci taką metodę. Zrelaksuj się maksymalnie jak możesz i powtarzaj sobie różne słowa, nagrywaj jak najwięcej. I prześlij to klientowi, powiedz, że to są twoje typy i on sam wybierze. Trzeba na pewno zapisywać. Albo nagrywać. Lepiej nie zapisywać, tylko nagrywać, bo zapisywanie to już w jakiś sposób angażuje ci rękę. No po co? Lepiej maksymalnie się zrelaksować, bo to na luzie tylko wychodzi. Jak się myśli o tym, żeby coś wymyśleć, że to było fajne, to nigdy fajnie nie wyjdzie. Relax. No, ja mam ten problem, bo mam coś do Newsweeka wymyślić, za cholerę mi nie idzie. Jakbym wiedział, że po prostu wymyślam, to bym wymyślił, a tak to nie mogę. No, nie wiem. To samo tak. Muszę się urżnąć chyba, no nie wiem, bo jakś nie dam rady. Żeby zapomnieć po prostu, dla kogo robię i co. Są pewne inne metody, ale to w Czechach. W Holandii. Dobra. Na razie tylko, niedługo jeszcze. No dawaj, Hugo, jakaś jeszcze pytanie? Poczuj się tak jak słuchacz, którego ty obsługujesz. Jeszcze coś? No co to? Jeszcze dawaj szybko, no. Dawaj, coś jeszcze tak. Nie masz nic do powiedzenia? No to... Teraz inteligentnego ci... jeszcze tak chciałbyś powiedzieć. Cię obetnę, no, cię w połowie teraz. No nie, to chyba właściwie tyle. Ja dzisiaj miałem uczestniczyć w audycji, ale mój dwulatek tutaj lata dookoła, więc nie chciałem wiochy robić w czasie, więc... Miałem ten sam problem. Nie lata, trzylatka. Dlatego musiałem specjalnie do Krawca podjechać, żeby nie było słychać jak gania. No, mogłeś Hugo do mnie podjechać, no w sumie. Masz ten ból, nie? No nie mogłem, bo dwulatka mam, no to trudno z dwulatkiem podjechać, bo miał tam dwulatka u ciebie. A, no to nie. No, tak. Ale dobra, to tam nie przerywam, to kontynuujcie dalej. No właśnie, będziemy kończyć sobie. Bye, bye. Na razie to był Hugo. Taki anonimowy trochę słuchacz, nie wiadomo kto do końca. No. I słuchajcie kontestacji, którą właśnie skończymy, bo nie mam już nic do powiedzenia. Chyba, że coś wy macie jeszcze, coś przyszło do głowy fajnego, jakieś rady dla słuchaczy? No, ja chciałem podziękować za zaproszenie nas i za to, że jest takie radio. Jednocześnie chciałem też wyrazić oburzenie, że zostaliśmy zaproszeni dopiero teraz, jako zapchaj dziura. I jednocześnie wyrazić nadzieję, że będziemy jeszcze tu kiedyś. Dziękuję. Bez sensu w ogóle było. Bez sensu, takie są, no właśnie, to się trzeba zrelaksować. Właśnie o to chodzi, że jak trzeba, to nie wychodzi do końca. No. Ale mnie to zawsze śmieszy. No. To jeszcze dżingiel z Wałęsą na koniec mam. Też lubię nawet. Też stary. Stary jest dobry. To posłuchajcie jeszcze tego na sam koniec. Powiem jako noblista. Kontestacja to jest kontynuacja tego, co ja zrobiłem, jako byłem. Tak więc trzymajcie się, chłopaki, nie dajcie się. I jak będziecie mnie słuchali, to daleko zajdziecie. No. Słuchajcie, kontestacji? No, my mamy w ogóle całą kolekcję takich różnych dziwnych, kreatywnych dżingli i właśnie to najbardziej lubimy. Ja myślę, że to ludzie lubią, też słuchacze lubią takie podejście. I ten, no. Właśnie ktoś na czacie opublikował dużo biustu i no, kusi mnie, żeby go nie wywalić, ale jednak go wywalę, żeby został jakiś poziom, prawda, to poleciał pan. I teraz mnie to rozprasza. Właśnie, aha, tak a propos, to dobrze, że zamieścił dużo cycków, prawda, bo ja się zastanawiam, czy to jest często używany motyw przy reklamie. Czy a to nie? Pytanie do nas? No. Czy używacie cycki? Takich różnych? No jest to na pewno najprostsza metoda. Właśnie seks jest taką... I najprzyjemniejsza. Dosyć metodą bezpieczną i łatwą, szybką, prostą, przyjemną. Nie, nie trzeba się za dużo wysilać. Ta. Dzieci, seks i humor. Trzy złote narzędzia. Dzieci, seks i humor? Ale tak? Co w jednym? A przemoc? Nie, nie, nie. A przemoc? Znaczy, nie, no generalnie ja pisałem pracę o tym magisterską z psychologii reklamy. Także z tego co pamiętam, to było chyba 7 lat temu. To najlepszy efekt właśnie jest, jak się umieszcza dziecko, albo na przykład małego pieska, albo pobudza się wyobraźnię seksem, no albo poprzez humor. Wtedy mamy gwarancję, że reklama zostanie na wyższym poziomie przetworzona i zapamiętana. O, jesteś. Ktoś na czacie zamieścił gołego Gracjana. A pamiętacie fenomen Gracjana? Tak, tak. Czy to jest jakoś, używacie analizy, nie wiem, tego przypadku do tego, żeby wiedzieć, co, nie wiem, czy stosujecie takiego efektu Gracjana przy reklamie? Że coś jest tak beznadziejnie głupie, że wszyscy przychodzą to zobaczyć? Wiesz co, myślę, że tu chodziło nie tyle o to, że to było beznadziejnie głupie, znaczy to na pewno też, ale to był po prostu no taki przysłowiowy odmieniec, nie? Który, no, człowiek z innej bajki zupełnie, który no, wszystkich zaskoczył. I też na pewno człowiek, który się miał dużo odwagi, żeby się zaprezentować, nie? To nie chodziło o odwagę, wiesz? To chodziło o to, że on był kompletnie bezkrytyczny. Ale chodzi o też. Przepraszam, o kogo chodzi? Gracjan Rostocki niejaki. Gracjan ten Rostocki. Coś o kupie śpiewa i różnych takich. A Kula Mafula? Kojarzycie? A nie. Kula Mafula nie. To jest fajne. Kula Mafula i Disy na kule. Fujama? Nie, Kula Mafula. Tak? To jest Fula? Dziecko, które postanowiło zarapować. W internecie umieścić na YouTube. No i tam inni raperzy go zjechali. To się nazywa Diff bodajże, tak? A to Fule. Natomiast ja patrzę na chłopaka, myślę, no jest jaki jest, no ale ma odwagę. No, no nie niszczmy odwagi u ludzi. No, nie bądźmy fujami. Ale te polskie gwiazdy internetu moim zdaniem są takie no słabe trochę w porównaniu Dziękuję do tego, bardzo. Co na świecie się dzieje. Jak oglądam sobie te zagraniczne gwiazdy, to one się wykazują czymś. Jeden gra zajebiście tam. No akurat no, mamy dzieciaka, który gra na perkusji. Dla mnie to jest kurczę gwiazda, właśnie. A nie jakiś tam kurczę no głupek, co się wspiął na rynnę, czy tam ktoś, kto krzyknął, ale urwał, nie? No więc właśnie to w Polsce, jak widać, jest inaczej, poziom jest inny niż na świecie. I czy was to nie drażni przy robieniu właśnie reklam, że poziom trzeba tak zaniżać strasznie, żeby było śmiesznie? Czy nie trzeba zaniżać aż tak? Żeby było wszędzie pełno. Wiesz, że trzeba po prostu kląć i pokazywać gołą dupę i nie wiem, kogoś kopnąć albo coś takiego. Nie? Takie same. U nas jest wszystko takie bardziej właśnie takie bardziej... wiesz, cepowate, proste, takie dosłowne, nie? Ale to też widać na kabaretach, no, też właśnie jak występuje komik jakiś i mówi coś, to zauważcie, że najgłośniejsze salwy śmiechu są, kiedy on zaklnie, kiedy komuś już tak naprawdę dorzuci do pieca, nie? To wtedy jak tak dowali, zaklnie, no to widać, że to taki humor, nie wiem... Chłopski. Dobra, ale stand-up comedy na zachodzie to na tym samym polega mniej więcej. Chociaż no jest no bardziej wysublimowane niż to polskie, ale, właśnie, ale dalej. Właśnie, o to chodzi. No dobra, okej. Okay, czyli... Jest bardziej wysublimowane i zauważ, że tam pojawiają się i lalkarze, i na przykład osoby, które jak oni się nazywają, nie ekspresjoniści, tylko po prostu samą w ogóle robiąc miny. Nie wiem, czy widziałeś taki występ na przykład Jima Carreya, że on przyjmował mimikę, w ogóle twarz Clinta Eastwooda przykład. Tak. Znaczy Jim Carrey w ogóle zajmował się takim stand-up comedy długo, zanim robił filmy w ogóle. Tego zaczynał. Świetnie to robił. A propos, czy chcecie robić filmy kiedyś? Może? Pewnie, no to jedno z takich moich marzeń, myślę, że... Moje też. Najbardziej. Że Kozira też. Też bym chciał. To jak, może się kiedyś... Może zrobimy jakiś. Może znajdzie się wśród słuchaczy osoba, która ma dużo pieniędzy. My mamy pomysły, mamy możliwości. Możemy się dogadać. Może. Ja bym spróbował tak czy nawet bez pieniędzy. Jakieś krótkie przynajmniej. Także ja będę próbował. To może będziemy konkurencją dla siebie kiedyś. No za 10 lat będziemy się nienawidzili już. Będą dwie korporacje walczące się. My zrobimy taki odpowiednik South Parka, ty The Simpsons. My bierzemy Polskę zachodnią. Ja biorę Warszawę, a wy Polskę. Możecie. Może być, Warszawa i cała reszta. Tak. Dobrze. Dobra, okej, okay. to była agencja 30 Fingers przed państwem. Kończymy. To była też kontestacja. Możecie nas słuchać, ile chcecie. To wszystko będzie nagrane i na stronie www.kontestacja.com. Piszcie komentarze, jeżeli macie jakieś pytania do tych ludzi, to możecie pisać w komentarzu pod audycją albo od razu na ich stronie. Która, jaka jest? Teraz powie krawiec. Nasza strona? No. www.30fingers.com. Przeczytałbym prawidłowo, ale nie umiem. 30 Fingers. To jest fenomen. Właśnie nie potrafi wymówić własnych. Czekajcie, może spróbuję. 30 Fingers. 30. W ogóle gość jest w radiu, prawda, w brytyjskim tutaj nie mówi 30, dobra, dobra, nie wiem. No, a widzisz, tak trzeba mówić. Dobra, okej, okay. Jeszcze pytanie jakieś było, jakieś dziwaczne ostatnie. Czy w swojej agencji goście mają taką osobę jak projektant interakcji? Albo czy uważają, że jest to osoba zbędna? Co to jest projektant interakcji? To pewnie Jarek wie. Nie wiem, czy to chodzi o może o osoby, które się zajmują projektowaniem interfejsów lub czegoś w tym stylu? Jakieś, nie wiem, rozplanowanie... To ty się pytasz, to ty masz wiedzieć. To jest do ciebie pytanie. No, ona sprawdza, czy jesteś... Nie wiem i szczerze mówiąc mam gdzieś jakieś tam takie właśnie nazewnictwo. My w ogóle nigdy prawie nie używamy takich nazw, jak wiesz tam ambient marketing, viral marketing. No. Aha, albo ja ważnego pytania. Po prostu nie czujemy takiej potrzeby. Akurat tutaj nie wiem, co to znaczy, więc ja niech słuchacz może rozwinie, to się wypowiem. To słuchaczka chyba nawet było. A ja zapomniałem zapytać, ważne pytanie by uciekło, a już, no już miałem skończyć, a jeszcze pytanie zadaję. Czy macie specjalizację taką, że na przykład jest gość tylko od dźwięku i gość tylko od robienia rysunków i gość tylko od programowania? Jest coś takiego? Czy każdy robi po trochu? Znaczy, mieliśmy taki pomysł, żeby się specjalizować. Całe szczęście, że nam się nie udało. O, czemu? No, był kiedyś Second Life. No. Pamiętasz te czasy? Ale mówisz chyba o czym innym, bo to chodziło o to, czym mamy specjalizację w grupie po prostu. Tak, że grupie, każda tak. Zajmuje się kośnowo tak, że jest jeden gość tak. Od muzyki na przykład. I on robi tylko muzykę, a inny tylko rysuje, a inny coś, tylko scenariusze pisze, takie rzeczy. Znaczy nie chyba. Nie. Każdy, jeżeli na przykład, nie wiem, jest pomysł, tak? Klient chce, żebyśmy coś wymyślili. Mówimy, myślcie, jak chcecie, jak się uda, to będzie fajnie. I tyle. I każdy daje od siebie tyle, ile chce i ile może aktualnie, ze względu na czas i motywację. Ja mam taką radę dla wszystkich. No ale jak dzielicie pracę? No bo... Z tymi właśnie... Nie, właśnie o to chodzi. No w Polsce jest taka tendencja, że ktoś myśli, że robi to i tylko to, a jak ma zrobić coś innego, to już jest wielki dramat. Powinno się robić jak najwięcej rzeczy, bo to rozwija. Mając perspektywę, nie wiem, dźwiękowca, nie należy także unikać innych perspektyw, bo z innej perspektywy zobaczysz coś ciekawego w tym swoim dźwięku. I zmiana perspektyw, zmiana roboty, z funkcji, przechodzenie z na przykład, nie wiem, przy jednym projekcie ktoś tworzy stronę, przy innym pozycjonuje, przy trzecim coś innego, no to tak naprawdę tak to u nas wygląda. Okay. W zależności od tego, jakie są bieżące potrzeby. Nas by było ciężko, kurczę, stworzyć tak, nie wiem, ten zajmuje się tylko tym, a ten tamtym. No, to no jakby była większa firma, to już chyba trzeba wtedy dopiero. Nie? Ale to jest dramat dla ludzi twórczych. To prawda, to jest. Ale Martin ma rację trochę, że im firma jest większa, tak, tym tak. Te podziały muszą być sztywniejsze i musi być to lepiej właśnie wszystko zorganizowane, ponieważ chaos się zrobi. My mamy akurat właśnie, może dlatego my nie chcemy być dużą firmą i nie staramy się nawet do tego dążyć, bo nie chcemy mieć takiej właśnie sytuacji. Nie chcemy mieć problemy dużych firm. No właśnie, ja mam to samo. Ja nie, dlatego właśnie nie lubię być też w dużych firmach. Nie lubię, unikałem, uciekałem nawet od tym, żeby w żadnych dużych korporacjach nie programować, ani w ogóle nic nie robić. No, ale co kto lubi, no to każdy ma swoje rzeczy. Każdy odnajdzie dla siebie drogę. Dobra, okej, okay, teraz duża już... duża firma to też są większe zobowiązania, prawda? Bo już, jeśli już masz tych pracowników, powiedzmy kilkudziesięciu, no to już musisz naprawdę się spinać, żeby zapewnić im te pensje i nie można sobie już pozwolić na to, żeby machnąć ręką na coś, czy nie zrobić czegoś, bo duma mi nie pozwala. Tylko czy po prostu, zażartować sobie nawet, bo ktoś nie zrozumie no, tego. Tylko się liczy już tylko i wyłącznie efekt i kasa i zdobywanie klientów, nic więcej. Liczy się PR, liczy się jak postrzegają ciebie, liczą się twoi klienci. My mamy cały czas możliwość taką, że inwestujemy w projekty i własne i realizujemy je. Nie moglibyśmy sobie na to pozwolić, gdybyśmy stawiali na rozwój. Tak myślę. Dobra. Okej, to jeszcze na koniec tylko jedna rzecz. Jest jakaś rzecz, z której jesteście dumni? Albo której się wstydzicie? Szczególnie jakoś. No, ja jestem dumny z tego, że udało się wytrwać razem ile? 6 lat? 5? 6. Długo, 10... długo. No, dużo. Dużo. Tak, to... I to jest generalnie sukces, patrząc jakie były początki. No bo raz zbankrutowaliśmy, odbiliśmy się od dna. Wow. I powołaliśmy, była reaktywacja i się za drugim razem udało. Także no, no jeżeli ktoś ma jakąś taką wizję, no nie załamujcie się. Pierwsze efekty przychodzą po paru latach. Nie każdy jest w stanie tyle wyczekać i mieć taką motywację. Jeżeli ktoś nie jest w stanie warczyć przez parę lat, no to lepiej niech szuka pracy gdzie indziej, niż tworzy coś własnego. O, i tym akcentem to jest najlepiej zakończyć, bo czymś trzeba, a lepszego nie będzie. To była kontestacja. Pamiętajcie o nas, jeżeli ktoś chce, to niech zostawi nam parę złotych, bo tak działa kontestacja, coś jak Radio Maryja. No, a jeżeli chcecie porozmawiać z twórcami agencji, to macie zawsze od tego jeszcze komentarze albo ich stronę i to tyle. No to was żegnam, panowie, i dużo wesołych różnych kreacji życzę, które będą potem publikowane i nagłaśniane w różnych TVN-ach. Dziękujemy. I my też tobie życzymy, Martinie, kreatywności, aby cię wena nie opuszczała. A dla niektórych słuchaczy z czata mam informację, że wrzuciłem na kostce trójkę, co ma bardzo duże znaczenie. To było losowanie tego, ile jeszcze będzie dżingli. Dobra, dzięki wielkie wam. No, dzięki, pozdrawiamy, cześć. No, cześć. Albert, wychodzimy!